Nu för tiden varför skolan håller på med stuckor, Kjellman avgör nu till spel och med. När den stora strätten kom köpte jag en poster om hatterna för gamle herr Queen. Jag lät att tur och hälsning bland det hela än må gå, så ska man bara hålla huvudet upp och säga så. Bättre och bättre dag för dag, bättre och bättre dag för dag. Bara glädje hjärtat rymmer, strunt i sorgerna och alla bekymmer. Om en ställningen är svag, så sjung med välbehag. Det blir bättre och bättre dag för dag. Jämt och ständigt man har slatt med klasset skoj och extra skatt på dörren rent och dag, det skulle vi. Om jag inte som ni sett kunde ta det hela det, gudskelov att man är optimist. Där bankar går kaputt och ringar andra med på fall, och själva följer med på paus och i alla fall. Bättre och bättre dag för dag, bättre och bättre dag för dag. Alla på vid våra slängar, lyckan hänger inte bara på pengar. Vid vatt, runt ett nederlag, för sjung med välbehag. Det blir bättre och bättre dag för dag. Här har varit diskussion om hon kan väcka vår passion, en kvinna som är över 30 år. Frågan är ju delikat, men som därför diplomat så löser jag den lätt som ni förstår. Nog kan en liten vacker bjuda oss ett stärmeri, men ska jag vara ärlig tror jag kvinnorna det blir. Bättre och bättre dag för dag, ja de blir bättre och bättre dag för dag. De blir också mera trogna när de hunnit som man säger mogna. När man har dem över dag, så sjung med välbehag. Det blir bättre och bättre dag för dag.